przedłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 kwietnia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest decyzja rządu w sprawie obostrzeń epidemicznych. Od poniedziałku maluchy wrócą do żłobków i przedszkoli. Gminy przygotowują punkty szczepień powszechnych przeciwko COVID-19. W Olsztynie będą dwa takie miejsca. Milicja weszła do mieszkania dziennikarzy, działaczy Związku Polaków na Białorusi. Od poniedziałku dzieci wracają do żłobków i przedszkoli. Pozostałe restrykcje zostają przedłużone co najmniej do 25 kwietnia, poinformował o tym szef resortu zdrowia, a jego konferencji przesłuchiwała się Agnieszka Drążkiewicz, z którą teraz się łączymy. Agnieszko, jak będzie wyglądał przedłużony weekend? No, na majówkę niestety minister Adam Niedzielski nie przekazał dobrych informacji. Nie ma co planować wyjazdów poza miejsce zamieszkania, bo obostrzenia dotyczące działalności hoteli i pensjonatów pozostają nadal bez zmian. Żeby nie było dylematów związanych z podejmowaniem decyzji co do majówki, przedłużamy o 2 tygodnie restrykcje obowiązujące w zakresie hoteli i obiektów noclegowych. Do 3 maja nie będzie możliwe prowadzenie działalności hoteli i obiektów noclegowych. Utrzymanie obostrzeń ma jeden zasadniczy cel – odciążyć system ochrony zdrowia, który, jak mówi minister Niedzielski, jest teraz mocno eksploatowany. Obłożenie łóżek covidowych utrzymuje się na poziomie 75%. Na dziś pod respiratorami jest 3,5 tysiąca pacjentów, a to oznacza, że wolnych łóżek respiratorowych w całym systemie jest około 1000. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Bilans koronawirusa z ostatnich 24 godzin to 21 283 nowe przypadki zakażenia, zmarły 803 osoby, wyzdrowiało ponad 10 tysięcy chorych. W Olsztynie powstaną 2 punkty szczepień powszechnych przeciwko COVID-19. Będą się mieścić w gminnych instytucjach ochrony zdrowia. Jeden to przychodnia przy ulicy Dworcowej, drugi w Miejskim Szpitalu Zespolonym. Jako punkty szczepień powszechnych od początku maja będą obsługiwały jeszcze większą liczbę chętnych, nawet 3,5 tysiąca tygodniowo. Nie zmieni się lokalizacja punktu przy Dworcowej, natomiast ten ze Szpitala Miejskiego zostanie przeniesiony do sali sportowej przy ulicy Mariańskiej. Trenujący tam sportowcy będą ćwiczyli w innych obiektach. W tej chwili trwa przystosowywanie sali przy Mariańskiej do nowego zadania. Później skontroluje ją Narodowy Fundusz Zdrowia. W nowej formule olsztyńskie punkty szczepień powszechnych mają działać do końca sierpnia. Informacje w tej sprawie zebrała Beata Gajlewska. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odrzuca twierdzenia dotyczące bierności prokuratury w śledztwie w sprawie Sławomira Nowaka. Podkreśla, że od lipca ubiegłego roku, gdy zatrzymano byłego ministra transportu, stawiane mu były konkretne zarzuty. Śledztwo jest wielowątkowe i ma charakter międzynarodowy. Niewiele śledztw w Polsce prowadzonych jest na skalę międzynarodową w wielu krajach jednocześnie. Prokuratura prowadzi czynności w Polsce, na Ukrainie, również zwraca się o dokumenty i pozyskuje dowody z innych krajów, choćby z Estonii czy Czech. Sprawa dotyczy również obywateli różnych krajów, nie tylko Unii Europejskiej. To jest naprawdę duża struktura zorganizowanej przestępczości, która została zdaniem prokuratury bardzo profesjonalnie, w przemyślny sposób sformułowana i działała w sposób sprawny. Minister ma nadzieję, że sąd uwzględni zażalenie prokuratury w sprawie ponownego aresztu dla byłego ministra transportu w rządzie PO-PSL. Przerwy w dostawie prądu, łamiące się drzewa, interwencje strażaków i nieprzejezdne drogi. Intensywne opady śniegu dają się we znaki mieszkańcom południowo-wschodniej części Polski. Do wieczora obowiązują ostrzeżenia o intensywnych opadach śniegu oraz deszczu. Ciężki i mokry śnieg łamie drzewa jak zapałki. Tylko w Małopolsce strażacy już 200 razy byli wzywani do usunięcia powalonych konarów, blokujących drogi i niszczących budynki, mówi Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Powalone drzewa, nadłamane fragmenty konarów drzew upadają na drogi lokalne, gminne, blokują przejazd, możliwość dostępu do posesji, czy też po prostu przejazd drogą. 20 tysięcy osób na południu Polski nie ma prądu. Przerwy w dostawie energii możliwe są w Małopolsce, na południowym Śląsku oraz na Podkarpaciu, mówi Ewa Groń, rzeczniczka Tauron Dystrybucja. Drzewa, które są nawet w dużej odległości od linii, pod wpływem tego śniegu się mogą nachylać bądź przewracać na te linie, uszkadzając je. Tylko w Zakopanem, w Kuźnicach, w rejonie stacji na Kasprowy Wierch spadło 40 cm śniegu. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Paweł Pawlica,

Sobie teraz właśnie, same dwunastki na zegarze. No i już popołudniową porą w środę, zazwyczaj o tej właśnie porze otrzymuję informację od pani Edyty. Środa minie, tydzień zginie. Tak właśnie, więc popołudniową porą witamy państwa serdecznie. Co do 13 u nas, między innymi o cyklu Komedia i Romans Szczecińskiego Stowarzyszenia Oficyna. To w fajnym filmie, już za nieco ponad pół godziny. Z rynku książkowego powiemy o biografii Diego Maradony. Od tygodni ta pozycja utrzymuje się na liście najlepiej sprzedających się książek. No i pozostaniemy w temacie czytelnictwa. Więcej za chwilę w naszej audycji. Trójka do trzeciej. A za chwilę w trójkowym felietonie kulturalnym, między innymi o tym, jak to jest z tym naszym czytelnictwem. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i przez lata w odświeżonym składzie zdaje się, że nie stracili pazura, tak przynajmniej na moje ucho brzmią najnowsze kompozycje The Offspring, Let the Bad Times Roll. 10. studyjny album amerykańskiej grupy The Offspring już pojutrze będzie miał swoją premierę, to drugi utwór z tego właśnie wydawnictwa. No i chyba fani stęsknieni, bo prawie 10 lat od premiery poprzedniego albumu studyjnego Days Go By, to jak wiemy najdłuższa przerwa między dwoma albumami w dotychczasowej karierze tej formacji. Z pewnością i w dniu premiery, a może jeszcze do premiery, a na pewno po, będziemy sięgać właśnie po ich 10. krążek. 20 minut po godzinie 12. Nie o muzyce, a o książkach teraz. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Jak to jest z tym statystycznym czytaniem? Statystycznie czytającym statystycznym Polakiem i Polką. Nie wiem jak państwo, ale ja statystycznie patrząc spotykam najwyraźniej samych niestatystycznych ludzi, którzy czytają, normalnie czytają książki, biorą do ręki, sobie czytają oczami. To ja nie wiem jak to rozumieć. A jak to jest u państwa z waszym statystycznie rzecz ujmując otoczeniem? Oczywiście można dyskutować nad hierarchią między przeczytaniem encyklopedii 13-tomówki, 4 tomów chłopów czy trylogii Tolkiena, a jednym romansem, który na przykład poprawił humor na tydzień jakiemuś mężczyźnie. Tak, tak, statystycznie rzecz ujmując, mężczyźni też czytają romanse, a nie panowie? Bezspornie jednak ludzie obydwu płci czytają kryminały. Podobno nawet dochodzi w rodzinach do czytelniczych wojen domowych i stawianie sprawy na ostrzu noża. Kto pierwszy przeczyta świeży egzemplarz tego czy innego autora lub autorki, a wybór pisarzy i pisarek jest ogromny. Rozpiętość talentów i sposobów opisywania świata jeszcze większa. Tym bardziej spotkanie z autorami kryminałów zawsze warte jest poświęcenia swojej cennej chwili, dlatego dziś polecam Państwu takie małe, kryminalne co nieco. O 19:00 online kryminały od A do Z. Rozmowa z Izabelą Janiszewską i Robertem Małeckim. Kto z Państwa zna, to wie, a kto nie, to Izabela Janiszewska jest literacką matką bohaterów dziennikarki Larysy Luboń i komisarza Brunona Wilczyńskiego, którzy, uwaga, w trylogii, którą stworzyła, wcale nie są rodzeństwem. A Robert Małecki ma na swoim koncie Nagrodę Wielkiego Kalibru, Nagrodę Kryminalnej Piły w 2018 roku i Nagrodę Publiczności Wielkiego Kalibru 2020 roku. Spotkanie oczywiście nie jest sobie od tak, tylko wiąże się z premierami ich najnowszych książek Amoku Izabeli Janiszewskiej i Zmory Roberta Małeckiego. A spotkanie online znajdziecie Państwo na profilach społecznościowych obojga pisarzy. A dla relaksu polecam wspólne, rodzinne czy towarzyskie czytanie trzeciej części encyklopedii 13-tomowej. Ciekawe, co się wydarzy i na jakiej literze. Dobrej środy. Katarzyna Cykler. Trójkowy felieton kulturalny. Bardzo dziękujemy. To było małe, kryminalne, co nieco. Ciekaw jestem, jak to w Państwa rzeczywistości wygląda. Czytelnicze wojny domowe o kryminał. Proszę o sygnał 71335 SMS-owo, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Ależ przyjemne sygnały od Państwa, między innymi od Pani Beaty z Krakowa. Rekomendacje kulturalne dotyczące nieobjętej ziemi, bo pod takim właśnie hasłem odbędzie się 10. Festiwal Miłosza. Wśród gości przeglądu same znakomitości, a to czy festiwal będzie miał formę tradycyjną, czy wirtualną, może hybrydową, będzie oczywiście zależeć od kolejnych decyzji rządu dotyczących obostrzeń sanitarnych. Dziś organizatorzy festiwalu ogłosili hasło tegorocznej imprezy, nazwiska gości zagranicznych, no a w kolejnych tygodniach nazwiska będą publikowane, nazwiska kolejnych gości, no i rzecz jasna także nowe punkty programu. A podczas tegorocznego festiwalu będziemy szukać języka, którym opiszemy rozległość i nieuchwytność życiowej podróży. Punktem wyjścia będzie tom Czesława Miłosza Nieobjęta Ziemia. Pierwsza wydana po Nagrodzie Nobla książka poety, w której poszukuje on bardziej pojemnej formy wyrazu. To nieobjęcie zdaje się symbolizować bariery, które stają przed wyobraźnią dzisiejszych w podróżach świata. To zdradził dyrektor artystyczny Festiwalu Miłosza Krzysztof Siwczyk. No ale to nie jedyna atrakcja, bo wiemy, że w trakcie 10 lipca odbędzie się wręczenie nagrody imienia Wisławy Szymborskiej dla najlepszej książki poetyckiej tego roku. To wydarzenie będzie transmitowane w internecie. Tak zapowiadają się krakowskie wydarzenie od 9 do 11 listopada podczas 10 Festiwalu Miłosza. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. przed 12 sporo historii, po 12 sporo książek. No właśnie, sięgamy po jedną z chętniej kupowanych obecnie. Jimmy Burns to autor bestsellerowej biografii Ręka Boga, życie Diego Maradony. Nowe, poprawione, uzupełnione wydanie książki podbija właśnie rynek wydawniczy, a to kontrowersyjny opis, którym boski Diego nie był zachwycony. Ciekawostki związane z publikacją przybliży nam nasz reporter Kuba Jamrosek. Kiedy Diego Maradona dowiedział się, że Jimmy Barnes chce napisać o nim książkę, za wszelką cenę próbował zablokować publikację. Zdawał sobie sprawę z tego, że kibice mogą dowiedzieć się tego, jaki jest, a nie jakim chciałby być widziany. Miałem okazję z nim rozmawiać, powiedział, że był taki moment, że kiedy był zapraszany do Argentyny na różne wywiady telewizyjne czy radiowe i przebywał właśnie w Buenos Aires, to tak się na ulicy oglądał za siebie. Czy przypadkiem ktoś z otoczenia Maradony, wysłannik, jakiś kolega, kibic, który uwielbia Maradonę bezwzględnie i nie da powiedzieć na niego złego słowa, no po prostu zwyczajnie nie zaatakuje go fizycznie. Jarosław Koliński, dziennikarz Przeglądu Sportowego. O tym, że Diego Maradona jest uzależniony od narkotyków, wiedzieliśmy od bardzo dawna, bo sam też się do tego przyznał w licznych wywiadach. Natomiast oczywiście jest tam w tej książce więcej szczegółów. Jest taka sytuacja, kiedy Diego Maradona ma chyba 4 czy 5 latek i wpada do otwartego szamba. I w tym momencie praktycznie za chwilę może się skończyć jego życie, ale z odsieczą przychodzi wujek, który był w pobliżu i go z tego szamba wyciąga. To są takie detale, których wcześniej nie wiedzieliśmy. Najczęściej nie lubię w książkach sportowych takich sytuacji, że dziennikarz czy autor opisuje mecze, bo od opisywania meczów są gazety, są relacje w serwisach internetowych. Natomiast książka musi być czymś takim pogłębionym. I Jimmy Barnes rzeczywiście poszedł tą drogą i bardzo dużo sytuacji z życia Diego opisał. Sam przy wielu też sytuacjach był, bo jak mówi, śledził go wielokrotnie, był w różnych zakątkach świata, gdzie właśnie Diego Maradona przebywał, więc mógł to wszystko wiernie odtworzyć. Co w takim razie wybija się na pierwszy plan w historii Diego Maradony? Rock'n'rollowe życie, bo to jest taki chyba ostatni przedstawiciel takiego piłkarskiego rock'n'rolla. Dzisiaj wiemy, że są piłkarze bardzo mocno sfokusowani na piłce, którzy dbają o diety, którzy dbają o to, żeby się wyspać, którzy unikają kontrowersji, nawet w swoich wypowiedziach często są tacy bardzo poprawni, natomiast Diego Maradona to jest taki chyba ostatni przedstawiciel tego pokolenia, które jeszcze pozwalało sobie na więcej, bo ta piłka jeszcze nie była aż tak wymagająca jak dzisiaj. I myślę, że to jest to, że to była taka barwna postać w każdym tego słowa znaczeniu, bo i na boisku dawał nam niesamowitą rozrywkę, ale być może jeszcze więcej rozrywki dawał poza boiskiem, bo tych jego różnych skandali po prostu było mnóstwo i media miały czym żyć, kibice też mieli czym żyć. Postać boskiego Diego jest niezwykle ważna dla Włochów, szczególnie tych z południa. Maradona przez wiele lat bronił barw Napoli. Diego Maradona, który w pewnym momencie zwyczajnie już nie radził sobie z tą presją bycia sławnym, bo wszyscy czegoś od niego chcieli. Kibice autografów, dziennikarze wywiadów, paparazzi, byli żądni kolejnych informacji na jego temat. On po prostu sobie z tym nie radził i bywało tak, że przez całe dnie siedział w domu za zamkniętymi zasłonami, wszystkie okna pozamykane, po ciemku siedział, oglądał tylko telewizję, ponieważ no, czuł, że on nawet nie może wyjść już na ulicę, że to uwielbienie i to taka maradonamania jest zbyt duża i po prostu już tego nie dźwigał. W trakcie kariery imprezował do białego rana. Potem potrafił jednak wyjść na boisko i czarować. O czym przypomniał nasz reporter Kuba Jamrozek. Uważany za jednego z najlepszych graczy w ogóle w historii piłki nożnej, z drużyną Argentyny zdobył Mistrzostwo Świata, z klubem Puchar UEFA i 2 tytuły Mistrza Włoch. Legenda już za życia. Diego Armando Maradona zmarł 25 listopada ubiegłego roku w wieku 60 lat. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I've died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be the one.

Kasia stwierdziła na naszej antenie te wojny domowe o kryminały. Sygnał od pana Łukasza w tej właśnie sprawie. Może nie kryminały, chociaż takie akurat wojenki domowe można by nazwać, że to nadawałoby się do kryminału. Ale wojenki o lekturę, konkretnie o komiksy właśnie, szczególnie wśród młodego pokolenia, ale także i wyrośniętego tatusia, jak mawia mama większego dziecka. No, zupełnie to rozumiem. Bardzo dziękuję, panie Łukaszu. Sygnał z południa kraju, że tam śnieg i deszcz ze śniegiem i ostrzeżenie jednocześnie dla pozostałych użytkowników dróg, by jechać ostrożnie. Warunki tej wiosny jeszcze miejscami, szczególnie na krańcach południowych, zimowe. No więc te wojenki na temat komiksów, książek. Ciąg dalszy, gdyby państwo mieli ochotę, to zachęcamy. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, tak jak pan Łukasz skorzystał, albo krótko i na temat tam, gdzie to możliwe, bezpiecznie, być może w trakcie podróży, w czasie pauzy, 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Czas na nasz kącik filmowy. Fajny film. Do niedawna lokalne pokazy filmowe, teraz przeniesione do internetu, stały się dostępne dla widzów w całym kraju, no właściwie na całym świecie. Takie proponuje chociażby szczecińskie stowarzyszenie Officyna. Organizowane przez nie seanse w kwietniu odbywają się w ramach cyklu zatytułowanego Komedia i romans. Z Damianem Romaniakiem, krytykiem filmowym i współorganizatorem pokazów, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Wielkim zainteresowaniem cieszą się wszelkie pokazy wirtualne, no i takie też, do niedawna stacjonarnie, teraz wyłącznie online, odbywają się w Szczecinie. Zgadza się, tak jest. Zastanawialiśmy się właśnie, jak kontynuować te wieczory filmowe z Officyną, jak po prostu nie zawieść naszej publiczności, która przychodziła do kina pałacowego, żeby te filmy oglądać, no i wpadliśmy na pomysł, żeby to po prostu robić online, czyli korzystać z legalnych źródeł, na przykład Minateka, na YouTubie jest też oczywiście biblioteka filmów zespołu filmowego Tor, żeby po prostu oglądać z publicznością te filmy online i potem o nich dyskutować, no i żeby po prostu włączać publiczność w nasze rozmowy, bo dla nas bardzo ważne są też dyskusje. I tak było też przy stacjonarnych spotkaniach. Nie tylko wprowadzenie przed filmem, ale właśnie po filmie dyskusje, rozmowy z publicznością, bo wtedy po prostu te wnioski, które publiczność wyciągała, one nas bardzo zaskoczyły. To było takie coś odkrywczego. Tak zresztą ta tradycja DKF-ów, ona jest taka wiecznie żywa, bym powiedział, i warto ją kontynuować. Co aktualnie w tych filmowych wieczorach, bo właśnie nawet dziś już kolejny film z tego cyklu. Co dzisiaj? Dzisiaj zaprezentujemy kanadyjski film Muzyka Serca z 2011 roku. Bym powiedział, bardzo przyzwoite kino właśnie dla tych, którzy lubią połączenie filmu tanecznego i filmu obyczajowego, bo często jeden gatunek idzie w parze tutaj z drugim. Na pewno też porozmawiamy o klasyce właśnie filmów muzycznych, tanecznych, takich jak Flashdance, jak Gorączka Sobotniej Nocy, jak Grease, Dirty Dancing, wiadomo, takie rzeczy. Także myślę, że to będzie takie kino lekkie, przyjemne. Zresztą cały kwiecień jest zaplanowany na komedię i na romans. I pod koniec miesiąca planujemy dwa filmy czechosłowackie. Sama klasyka, wielka klasyka, bym powiedział, Dobry wojak Szwejk i kultowe Stokrotki Wery Kitylowej. Także będzie o czym rozmawiać. To oczywiście w środę. I to, co ważne i to, co jest walorem w tych czasach, że wspomniane filmy będą mogli oglądać widzowie nie tylko przecież ze Szczecina. Wszyscy. Tak, i spotkania internetowe, online, chociaż mają swoje wady, bo wielu ludzi mówi, że nic nie zastąpi tak naprawdę tych spotkań bezpośrednich, które się realizuje w kinie, kiedy jest ten bezpośredni kontakt z publicznością, ale spotkania online mają to do siebie, że zawsze poszerzają pole odbiorców i rzeczywiście te spotkania w tym momencie już nie są tylko dla Szczecina czy dla województwa zachodniopomorskiego, ale ogólnopolskie. Nieważne, czy widz mieszka w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, czy w jakimś mniejszym mieście, czy na wsi, może jak najbardziej sięgnąć, wejść na profil Officyny, kliknąć i obejrzeć. Gdzie szukać filmów? Gdzie szukać spotkań, dyskusji? Mamy oczywiście swoją stronę internetową Stowarzyszenia Officyna. Po prostu znaleźć w wyszukiwarce profil Stowarzyszenia Officyna i tam jest wszystko dostępne. I też oczywiście jest dostępna biblioteka naszych filmów, te, które wcześniej realizowaliśmy. No i te najnowsze, które już są w tej nowej formule, są oczywiście też dostępne. Śmiało można sięgać po nie. z krytykiem filmowym Damianem Romaniukiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. No, filmy muzyczne, między innymi podczas właśnie tego pokazu Oficyny, takie te najbardziej porywające, na których nie da się usiedzieć. To, myślę, fantastyczna propozycja dla wszystkich, jak słyszeliśmy. Za 6,5 minuty o 13:00 serwis informacyjny Trójki. Tymczasem zapraszam Państwa na koncert. Spojrzę tylko na scenę. Gitary gotowe? Gotowe. Mikrofon dla wokalisty jest. Perkusja? Dobra. No to jedziemy. Nie koniec występu Led Zeppelin. Proszę zrobić głośniej. We'll be right back.